أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenenntu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk julit yi no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala batay ñu toll ci sura al-an'am ci kattanu borom bi ñuy jël tay ñetti aya aya 148 149 150 ñetti ay nek sunu kanam sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi ci jangal jurom benni mbir mbir yoy ba ci ñeek moy butlan al ihtijaj بقدر على فعل المعاصي والاستمرار فيها سونو بروم سبحانه وتعالى ميغي ياك اك دي ويدي اك دي ديندي خالات غا يويغا خامني داني واخني سونو دافي لو بون يالا موي كي لين كو يينكي وال بور ني داف كو wala buñu continuer ci lu bon suñu len buggé jajj ak di len yedd nan len tuub len delu ñu nan bu neexon yalla ñun duñ ko def mana ay yi jang tay liñ ci ñëk jëlé moy wedd gi nga xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ng koy weddi ñoñu nga xamné dañuy jema indi ay lay ay lay ak ay wax ci ga yoy nga xamne ay defkatu bakar lañ ak ba pare bëkk ko saxal ci seen bop bëgg wax ne bu neexon yalla ñun duñu def nangam wala sax bakar bi may def yalla la neex wala katan gi makoy defé yalla mako may wala alal ji makoy defé yalla mako xéewalal yu mel nonu mbokk yi dafa bokku ci melokanu yefir waye dafa bok ci nek jikkoy ceddo ndax ab ceddo rek moy def lu bon ba pare diko saxal ci bopam wa bokale kat moy japp ay pexem ak ay xetu stratégie yu muy teurel ci bokale yu muy def ak tiaxan yu muy def bokko saxal ne yalla moko ko dimbali pour mu def ko lolou tay dañ jang sunu ay yi dinañ weddi pexé ga yoy nga xamné dañuy saxal mbon yoy ba paré bëgg na yalla len ci jappalé ñaarël bi moy la hujjata illa fi ma qama ala asasil ilmi sahih lay man ta nek man ta am ludul da fay tege ci fondement xam xam bu leer kep ko xamne dafa bëgg saxal mbir wala mu bëgg wéddi mbir wala mu bëgg layal mbir fo nga tek ko ci xam xam baye ban xam xam xam xam bu leer xam ngeen ni tay amna mbir yu bëre bëri ci diina ji yu ñu saxal fekk teggul fen waaw lélé nga dégg ben way bu né day waxtaan ci diiné tambali man na ta man nga ka dag deglu 2 heures de temps do deg mu ne yalla neena do deg mu ne yonent neena da ngay deg mu nan diw bamu waxe diw diw bamu fanane ci armel yi ñu ne ko lo fi def mu ne neew yi fatu yeb lay dajalel serigne bi pour serigne bi yobul len aljana lolou lan moy dalil bi amu ben dalil loy def ci buntu ten bi han diw mo ne na fi taxaw ru yeb nangam nangam loy def fi lo rek ngay deg ndaysan mbok yi fek lolou gaay waaji di saxal amul ben saxu way ci islam amul ben wirway amul ben cieslay lol nak lu graw la nit su beugé saxal dara ci diiné wala muy wéddi na nga dimbali nit ñi ngir yalla nga tek ko ci sharia nga né yalla néna nga ni yonent bi néna waye di lambatu rek ñom diw nénañ han diw mo xëc ci asaman si mu jégué asaman si 150 km la nékkon waye diw moko xëc lolu wax deug yalla mbokk yi ay mbir yi doy war la geejgi fele la nekkon ben way moko xëc bam jégué ci jeen yi dañu tuuti won ben way jël xeer rek daal dikoy teumbal ci geejgi jeen yi fess del chaaxaan yoy tay mom lañu lembé Sénégal ba Sénégal mën ta nek Sénégal ba julli di mënatu ñoo xam fuñuy taxaw képp ko xamné da ngay wax ci diiné liñ la sant moy nang ko tek ci cislay lu leer wa kep ko xamne da nga bëgg indi ay lay ay preuve yu leer nang ko tek ci ala asasil ilmi ci fondement xam xam waye as-sahih xam xam bu wër xam xam bu wër nak moy yalla neena yenente bi neena loloy li wër way lenen lo wax rek da ngay lambatu yalla neena yenente bi neena dal mbokk yi suñ koy wax julit ñi kenn du sank ñettel moy al hikma fi adami hidayati al khalq kullihim dana jang tay xereñ gi nek ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ñak gi mu ñak jubal xed wi yeb ñub ci loxo yalla la nek mbok yi su neexon yalla ñepp jub su neexon yalla ñepp nek ci l'islam bu neexon yalla ñepp dund alquran ak sunna waye ban hikma mo nek ci yalla jubal ñi bayyi ñi wéral ñi bayyi ñi may ñi bayyi ñi dundal ñi ray ñi ban hikma mo ci nek moy yalla daf leen togg ay jëf at taklif wal ibtila ñaari mbir yoy motax yalla jubal ñi bayyi ñi yalla dafa santane liggey sant nañ ko jaamu mom yalla tabarak wa taala bobu mu bëgg xam ci santane gi mu santane ana ñan ñoy def ana ñan ñoy japp ana ñan ñoy bayyi waaw yalla nattuñu pour xam santanem ana ñan ñokoy jëfé ndeke lolo tax yalla jubal ñi bayyi ñi ñi mu jubal mu xol len natou len ñom xol ndax njub gim len tek danañ wacc wala danañ continuer ñi mu sank mu xol ndax ñoñu danañ tuup ndax danañ delsi ndeke ñaar ñep natou la ba ci am am bi ñuy gis en say nga defane dooma adama am alal defane mom ndeysaan dafa wara nos fekk xamul ne alal jiko yalla may natou la yen say yalla xaj nit ndeke da ko nat kon ndeke mbirum njub ak mbirum cyankute ci loxo yalla la nek ñaar yeb yalla def ko mu nek natou ki njub ndax day continuer njubam ki sanku ndax day tuub delu wat ci yalla yek ne mum dafa reer waye dana jang mbok julit tay mashru'iyatu sahada wa huduru shuhud dana jang se yonal gi sharia yonal sede Islam dafa bëgg témoignage moy sédé waye dafa bëgg suñuy sédé sédé yi nañu téw motax gis nga mu ne la buñuy sédé buñu amé goor nañ jël buñu amul goor nañ jël ñaari jigen ñu wootu goor gi ci lepp luñuy def dafa wara am ay sédé gis nga buñuy tak sey ñu ne sédé aya bi gëna gudd ci alquran ci mirum lan lay wax ci mirum xaaliss waye fofu dafa wax ne na am sédé na am sédé mu ngok ci mbirum fassé sax dafa wara am sédé ndax sédé dafa bax sédé day tax lepp teggu ci yoon ndax doomu adamay dañuy soppé ko dañuy kenn xamulén ay minute ay virgule lañuy changer ben way don denkané alalam mu gis ndaysan ben way bo xamné du tardé jak yaangi julli guddi ak beccëk waxtu juroom mu ne ki dal suma ko denké buma tukké ba ñew dina mako jox mu ñew ne ko sama way dama bëgg tukki mu ne ko demal te ñew ak jamm mu ne ko dama yoron alal bu ko denkaane ma bëgg yow nga doyma mu ne indi mu dal ko koy denk waji dem ñewat dajé ak waji ne ko xamé nga ma mu ne ko dedet mu ne ko mala denkon alal mu ne ko ban alal kérok fi bimay tukki ci jakka ji mu ne ko kan kérok yow té laa la mësa gis waji nango wutul xam ki jamais té pourtant li taxone waji woluko moy ci jakka ji lañuy dajé ah nit ñi dañoo njublang go xamné buñ la na ré trahir ko ci nuy dana la sante ba fukkat mu lay nuyu di jaar sa sante tay ji rek nga nuyu ko rek mu ne la sante bi sa way da nga def yow dé xawna la fekk moko tay dafa am lumu lal koku tamit non la def ñu denku mu ne mom xamul kiko denk waji la dem bolé ko ci ak bur bi ñu wo ko laaj ko mu ne xamul ki ñu wo waji ne ki la ñu laaj waji mu ne xawma ki bur bi ne len fan nga ko denkon mu ne ko ci benn jak fele la nek fan yi julle ma ak mom yef fof lañ dekk bur bi ne ko andal ak ki nga won ko jakka ji bolé ko kenen ñu dem ñu yag trop parce que jakka ji dafa sori mom mi nga xamne mom lañ denkon xaas bur bi ne ko togal fi yow bul dem mu tok ci wetu bur bi di waxtan ba ci ag dal di koy gestu mom waji ne ko yow sa gaay yag nañ de mu ne ko jakka ji dafa sori mu ne ko fayal bor bi da sa gaay yag nañ mu ne ko jakka ji dafa sori kon deug la mu ne ko fayal bor bi doomu adamay non lañ mel motax gis nga sédé dafa bax soy def dara nga indi témoin waji bu naré wéddi ñu jëli ñinga xamné ñoko fekké won ñu ne ko ñongi ni kon lolu suñu borom def ko sakku ci ñun moy luñuy def ñu téwal sédé yi waye juromel moy adamu iqraru shahadatul batil sédé tamit dañuy sakku ci ñom ñu bañ di sédé lu bon di bañ di saxal lo xamne chaaxaan la neen la islam daf ko aramal waye islam dafa aramal sax ko xamne dañ ko sédélo ba paré mu sédé ba paré jouru verdict bi jot mom mu nan man fekke wu mako comme gaay niñi def nan damay mandu ah man fekke won nako waye dama xamne suma waxe musiba am kon kay yow jaratul ngon ngay sédé yow dañ la jëlone ne la kay fekke nga ngane waw kay sédé waw dara dessu ludul deug gi lañ wara wax nga nan damay mandu mandu amul ci sédé deug suko nit gi fekke même buñ lay ray waxal deug yalla gi julit da fay nangu wax deug ñoo ne ci ben asar sakitu anil haqq shaytanun aghras ku gis deug nga nopi bañ ko wax yow shaytané bu muuma nga julit dañ ko sakku ci mom mu saxal sédé waye sédé bu deug na fexé ba bu mu sédé ay tiaxan na fexé ba bu mu nopi ci deug waaw jurom benel moy hurmatu ittiba' ashabil ahwa dafa aram ci ñun ñu top gaay yi nga xamne seen banex lañuy jaamu lu leen neex rek lañuy wax ñoñu nga xamne kazzabu bi ayati llahi dañoo weddi aya yalla yi seen diine yeb yaakarna fogna ay def defle diw jaarna ni diw mo wiri won fele diw mo poñe won malakal mauti kérok ba yalla di yoni yonent bi dafa taggu diw manay yoy ay mbir la yo xamne mbokk julit yi ab julit dañ ko ko téré moy topi banex waw top banexi bakkan tay nak suñu rew mi li ëpp ci ñun ay tiaxaan lañ top ak ay banexi bakkan yo xamne ma anzalallahu biha min sultan yalla wacce wu ci ben lay lolo tax tay julit yi takaliko lolo tax julit ñi mënu ñoo nekk ben ndax banex kat dafa bëri ku nek ak li nga bëgg sa xol ku nek ak sa banex bi lay animé lool motax mëno and ak sa mbokk parce que banex ngay jaamu te banex yi dafa wuté kon ci teunk juroom benn mbir yi mom lañuy jëlé ci suñu ñetti aya yi nga xamné mom mo nek suñu kanam ñu ñaan suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu mu dëgeural suñu lamiñ buñu genn téré yalla bi tabaaraku ta'ala suñu borom subhanahu wa ta'ala mune سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا برام بنينا يو محمد عليه الصلاة والسلام نغا يكني بيساغي نيو دانا ام ني تخاو ساكانم دي داغ سانتي اك يو ñoo ñu nga xamne ci neen lañu nek ak ay tiaxan ñoo ñu nga xamne dañoo nuro ak yéfer yi bokalé kat yi danañ taxaw jël ak lay bisa ngi ñew nan la law sha Allah su neexul won yalla ma ashrakna ñun duñu bokalé kon yalla la neex ñun ñu nek ay bokalé kat waye duñ ko yamalé sax ci ñoom rek yalla la neex ñun ñi ñukoy bokalé wala abauna du ciagne suñuy bay sax bokalé yañi def yalla mi la neex duñu yam sax ci suñuy bay bokalé giñuy bokalé ak ñun waye ñun sax li nga xamné dañ nan aramna te aramul yalla la neex ñu nan aramna wala haramna min shay kon duñu aramal dara li nak xam ngeen ni dafa am relation ak ay yi nga xamné mom lañu passé samedi passé ndax yéféri dañu jéki jéki rek am ay mbir yo xamné dañ ko tan diko aramal nan li baxul ak li baxul li baxna ay lenn ci bokalé kat yi waye lenn sax tay ci ay julit di nga fekk li ñi ni di wax nek ay yéfer nan su neexul won yalla ñun ak suñuy bayyi duñu bokalé di nga fekk tay ay julit diko def ay julit diko wax wa sa way li ngay def nak wa sa limay def dara nek su neexul won yalla duma ko def ñata nit ñata julit ñokay wax su neexul won yalla duñ bokalé su neexul won yalla fi may dem duma fi dem su neexul won yalla limay lek duma ko lek wala su neexul won yalla lima sol duma ko sol wala lima nan duma ko nan wala lima tak duma ko tak kon yalla la neex ma def ko dede lool kay du deug yalla geureumalul ben jaamam mu nek ab yefe wala yarda li ibadihi al kufra yalla nangul ben jamu nek yefir lolou preuve yi dafa beuri yalla bu bëggon ñuy bokalé yalla bu bëggon ñu nek ay yefir yalla bu bëggon ñun ñu nek ay cieddo kon numuy def ha du yoni ben yonent ndax yonent rek la du wacce téré ndax lool rek la duñu may xel ndax lool rek la du yoni borom xam xam yi sax ñu donu yonenti di ñu leralal diine ji dedit kon yalla kay da fay taw rek diñu setan lu way def rek mu ne baxna lan moy hikma ci irsalir rusul wa inzalil kutub lan moy hikma yalla yonenti yi mu yoni ba pare jox len ay téré lan mo nek ci ginaaw moy pour ñu leralal nit ñi deug pour nit ñi xam deug ñu japp ci pour nit ñi xam neen ñu sori ko kon naka la nit taxawé nan su neexul won yalla man duma bokalé mak sama baye li may aramal sax duma ko aramal kon yalla la neex motax makoy def lolou du deug lélé nga deug kuy wax lolou nan ñun li ñu nek xam ngeen ne deug la bu lon du deug kon yalla jëlé ko fi dédé football deug la wala du deug xam ngeen ne du deug ci Allah waye mo ngi ni tassaro ci aduna bi kenn mënu ci dara amna khalif general yo xamni sax dañuy sétane équipe football bi lamb ji deugal walu deug mo ngi ni na fax senegal tok amna serigne so xamne amna ñay mbeur te xam ngeen ne du deug ku ci beure bo bo daane da nga nan waay geureum sama serigne kon dafa melne mbir mi deug la ak yeneen ak yeneen yo xamne mbokk yi yeneeku gëna xamne dara du ci deug han yu beuri yu doomu adamay def japp ne deug la so len di bëgg wax ne li du deug dañ lay wax ne su neexul won yalla ñun duñ ko def mo da ngeen aya bi yalla ne dina la waxi ay nit ngi ni sa kanam da lañ taxaw da ngiral yow sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam ndax ñom lutax alladheena gaña nga xamne ashraku ay bokale kat lañ dañuy dendal yalla ak leneen so len ne lutax ñu ne la yalla la neex lan lañ lay wax law sha Allah su neexul won yalla man mi di bokalé man ashrakna duma bokalé ñun duñ bokalé ay yalla la neex mo tax ñun ñuy bokalé ñuy dem ci bammel di tibbu suusé di sulli neew yek di tak ay ndombak ay xarfa fu wag def ken xamut wala abauna du tiagenu sunuy bay wala haramna min shay kon dunu aramal dara lepp dañ koy bayyi non waye yalla dal la neex subhanahu wa ta'ala ñun li ñi def ñukoy def lool nak alquran def ko dajj lool dara bok dara amu ci baat bi mu wax ne ashraku lan moy bokale moy ja'alu lillahi shuraka dañu utal yalla ay ndend lehu ya'budunahu ma'ahu suñu jaamu yalla dañ ci duggal xërem yoyu wala ga yoyu wala kep kuy jaamu yalla nga boole ci leneen wala keneen bokale nga yalla mune wala haramna min shay ay ma harramuhu min baha'ir wa sawa'ib wal wasa'il wa hamat moy nak yoyu wala xar yoyu wala yap yoyu nga xamne gaay yi dañoo jekki jekki rek dal na li ka yalla ko aramal ci ñun te xam ngeen ne yalla aramal ko won yemuñu fofu suñu borom subhanahu wa ta'ala mu nek zalika ni nga degge yow muhammad gaay yi di wax li wala ñukoy def kazzabala wedde won allazina gañ yi nga xamne min qablihim ñoo leen fi jitu won ni nga gis yeferi makk ak ñu nuro ak ñom fetterlu sa kanam dila wax ne bu neexul won yalla ñun ak sunuy bay duñu bokalé duñu aramal dara na nga yek ne ñeleen fi jitu won ci ay nit ni lañ melon rek ni ñi mel rek non la ñele melon kon bum la jomal ñoñu non lañ melon hatta zaqu ba'sana ba bis ñew ma ñamal len sama mbugal nak ñu jema delu hatta zaqu ba ma ñamal len ba'sana sama mbugal ay azabna ma mbugal len kérok bañu lanké bañ ma top bañu top sama yonent amna ci ño xamné dama jël sama yar sama carwas ñen ñi ay montagne la dejjit ñen ñi gejj la yonni ci ñom ñi ma yonni malaaka mu xaju sen kaw ndax fetterlu guñu fetterlu won hatta zaqu bama ñamal len ba'sana sama mbugal kon ñit non lañ nara mel rek naru ñoo depp dañu nar di bokale rek ba mbugalum yalla wacc sen kaw aya bi wala fi ñu yem ci aya bi dafa am lu muy weddi ci lu ñu passé legi lool lan la legi fi ñu romb daggitu aya bi ma wax ni dafa fay weddi loolu lool lan la ha lool lan la bu neexul won yalla duñ bokalé lan mo len di wone neexul yalla moy mbugal gi mu len mbugal mbugal gi mu len mbugal moy wone kon ñom loñu nekkon neexuko ndax nit du nekk ci lo xamne bo ci nekké mbugal wacc sa kaw wala kon ñak gi mu neex yalla motax lan mo wacc sen kaw mo yalla mbugal len kon genn walu aya bi da fay weddi ñom lañu nekk te don ko saxal nan bu neexul won yalla kon yalla wan na len li ngeen nekké neexuma ndax wacce nu mbugal sen kaw benen bi moy qul waxal yow muhammad alayhi salatu wassalam nga wax ak gaay ne len hal min indakum min ilmin li ngeen di def musiba yi ngeen nekké suñ len ne jaamu yalla ngeen bañ suñ len ne bayi len bokkal ngeen bañ suñ len tekki len ndombo yi xereem yi bayi len armel yi bayi len suuf si ngeen di sango ngeen bañ wa legi xam nga luñ bëgg hal min indakum min ilmin xana legi nak amal ngeen ko xam xam indi len dalili fa tukhrijuhu lana su fekke am ngeen xam xam bi am ngeen preuve yu leer ne yalla mo le ngeen bokale ngeen tak ndombo yi wala lam yi wala xaw yi wala petaw yi wala bejeni wallahi kon fa tukhrijuhu lana gennel len ñu dalili indi len fu yalla wax ne ngeen tak bejeen indi len fu yalla wax ne ngeen tak petaw indi len fu yalla wax ne ngeen takalam indi len fu yalla wax ne ngeen sujotal bamel ah li alquran mo len ko laaj nit kay deug lu muy def su fekente ne amna ci lu leer suñ ko laaje dafa reñ di preuve sa wayo li ngay def lutan nga fay def sayna ali kero bagn ko gisee muy nan mu tek kop bi ci gemmiñ gi guux teggiwat guux mu nek ñet gañi ne ko waw ni nga nané nak mu ne len ni la yonenti bi doon nané motax ma nané ko ni la ko yonenti bi defé motax ma defé ko ni ni la yonenti bi julé won motax ma julé ni ni la yonenti doon woré motax ma woré ni ni la yonenti doon jappé motax ma jappé ni fi nek Sénégal ko fi né yow yow li ngay def nak mu ne gis nga buma fonto man juroom fukki at mang ci ginnaw señ bi te señ bi ni la doon def dulena yalla neena dulena yonenti neena wala mune ni la fekke sama bay ak sama nday ñukoy defé ma defé ko non inna wajadna abana ala umma suñu nday ak suñu bay dal ni lañ leen fek ni lañuy def naw lañ koy defé masna am ben élève bu jigen bu mak ñi waxtaan ci walu mouray bama convaincre ko ndeysan mu dem seen kër yaayam ne ko yow da nga bëgg muuru mu ne waaw mu ne ko bo demé nga ni oustaz ñun duñu muuru ñun tariixa sangam lañ bok ñun duñu muuru pourtant amna fi ben kuñ nane kilifa diiné ko xamné dañ ko né wa yow kilifa diiné gu tolné yow sa jabari di def bop neen ñi xéssal mu né lool dara neeku ci parce que bu fekkone né deug la sëriñ bi bima ko sété mu wax sama jabari bimay dem mak sama jabari and bu fekkone ni ñu mel du deug kon biñu yexé mu né len nañu muuru yakarna ko ko xam ngeen ko wa neena li tax mom jabaram bi duñu muuru neena bi mu sété sëriñam sëriñ bi wax ko nañu muuru kon deug deug muray du deug gis nga kon bu len yakane alquran bi limi wax da ngeen dem ba makka diko fa fek mo ngi ni ci bir senegal bu ngeen ubbe keur yi rek amna ñu xamni sax ñun ñu tok fi bo ne ni sa bir nek gis affaire bi may wax mo ngi ne ci ronal gi tok nakuma la de billahi wallahi taala jaru ñi dem ba makka mo ngi fi ci bir dekk bi tok amna ño xam mu ngi seen bir nek waxuma la ci bir keur yi na faax tok tay boone ñooñu lutax ngeen di def li ñu ne la dede ñun duñ ay ibadu wa ñun ñu ibadu wala yow lutax nga ñu dede gis nga ma ak yow nak bokkuñu yow fe nga bok man fi la bok lool ban diine la ñaata alquran mom ha lool tabaski bi rek woné ko woné nako ñi tabaski jeudi ñu ne len yeen lutax ngeen tabaski jeudi ñu ne yonent sallallahu alaihi wasallam bu taxawon arafat jeudi day tabaski vendredi ñu ne wa yeen mom am ngeen fu ngeen ko tek ñu ne yeen nak lutax ngeen samedi ñu ne ñun aljuma moy sul arafat ñun wa senegal ñoo ñes am nañ dalil ha legi nak alquran ñom lañuy waxal qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana yen ñi tebeski samni da ngeen ñoo wara indil dalil bi ndax yonent da doon wor tay tok noppulu ben fan tebeski ginaaw suba mais amna ben borom wa amadou Abubakar Jankhe ana ko yalla sam ene Senegal moy karafuru kemtan so bugge waru rek ñewal Senegal lu ne ngay gis lu ne ngay deg qul waxal yow Muhammad alayhi salatu wassalam hal indakum ndax yeen am ngeen min ilmin ci xam xam fa tukhrijuhu lana ngeen gennel nuko ngeen indiko ngeen layel ñu li ngeen di def fan ngeen ko tek xam nga li wor tay mbir in tattabi'una illa dhanna li fi nek dal ma in bobu ma lay teki day dak in tattabi'una dal dara nek fu ludul top len illa dhanna ludul ay njort gis nga lepp ci ñun ay njort lañ top non c'est que so gisé ñun ñuy def li ah le so gisé ñun ak wa makka bokku ñu heure tay ji yene ngi ni yene ngi agn wa makka ngi nelaw ah demb fi jant bi parat dara ken indi wul dalil ben vendredi julina fi ba pare rek ben pa xaar ma fi ci buntu juma ji nema yo rek la doon xaar nak da ngay nek ci bir rek di reuy lamiñ nan ñun dañoo wara wor andak ba yow foko tek yow da nga yaakaar da yow rek ka jang kérok ba yonent bi daan sumu li ru'yatihi waftaru li ru'yatihi fa in humma alaykum fakmilu iddat sha'ban 30 yawman yow yow yu melne yow ño taxone mu koy wax yow fan nga tek ne wa makka buñu woré dañu wara wor buñu julé dañu yow foko tek maneko ah wa gor gi yow mom mune amul gor gi dara gaay bëgg indi ay wérante ñi ñu wëroon man leen dédel man la laaj bay leen mama tontu ko rek yeen kay taxaw leen rek maniko gor gi tayla lan mune ma tayla aljuma maniko wa makka kañ leen julli juma mune ma tay maniko kon yow xara suba nga julli samedi rek gaay daali yuuxu nak pa bi daali mer gaay ko wasa allahu akbar allahu akbar pa bi na waxuma ak yeen de pa bi daali koy def xulo ko def ko histoire lool rek doyna tay yi ñu tok fi di tafsir tay la lan makka tay la lan ngok kon kay ñun dañu wara tok ba suba mu nek samedi dafa am yo xamne mu nta nek ñun ak wa makka ñaata lañ la rodde 3h de temps 3h kon kay ba pare moy gis nga man chaque jour dama koy wax gis nga makka biñuy jema def ay nawle ay morom makka dañ ñoo raw duñ suñ morom buñ fi nek naan wa yeen naan makka makka ben way fi la doon tok buñ ne makka mu ne makka ay nit lañ wa ay ñun tamit fi dañu am ay nit waye niti makka yi ñoo gën niti fi makka place ya fa nek mo gën place yi ñi teud makka ñoo gën ñi teud fi kon kay makka du rek ban dekk la yalla tudd ci alcorane ha mo tax neysane kérok wajoju yenn say day dékoné yenn say nak mo wax dëgg wajoju mu ne kérok gal alcorane di waj dene ummul qura waman hawla mu ne ummul qura moy makka waman hawla ha moy ñun mais lool la tafsir bi lool la waxna dëgg neysane benen bi moy inna awwala baytin wudi'a lil ladzi bi bakka mubaraka alquran yalla makka moko tuddu benen bi moy xam ngeen ne jaaka jo xamne ay malaika ño tabax nuru ak jaaka jo xamne sa way jaay kat riba yi joxe na trafiquant drogue yi joxe nañ ci seeni participation jaay kat ñi jaay seen bop hein l'autorité nationale buñu gagné xam ngeen ne suñu jaak yenn walu jaaka yi yeb amna ñu ci dugal seen xaaliss te xam ngeen ne lewul wala ay mak ñan ñoko ñëk tabax dedet bala ñoo ñëp bala adama malaaka yi waaw jaaka ñu malaaka yi samp fondement bi da ñu rok suñu jaaka yi benen bi moy même ñikoy contre buñuy julli fiñuy julli dedet kon kay yow boné denen makka mak boy julli kay tournel dul fene alquran bi fum wacc yenente bi fum juddo waw fala ndoxum zamzam nek fala hajratul aswad nek legi ñu ne fofu gënu fi ay fofu fi gënu way nañu wax deug nak du tax nit ñepp bëgg fa dem ku fa bëggul dem rek sétatal sa bop kuñ ne makka ngi ni dañuy dem nga naan ah na makka da sétatal sa bop yo am nga lula manke quoi ndaysan dekk bobu rek ngay dem sa heure ñibi jot nga triste wallahi lazim sa heure ñibi jot nga triste nga gis chinois ak indo yi ak ñen ñi melni ñom buñuy xam nga lolu sax du pass pass bu wër buñu duggé ci kaaba gi buñuy genn nga xamne tay ji dootu ñu fi ñëwaat duñu won kaaba gi ginnaw dañuy arrière mo ngi ni sama portable aj bi sax dañ mako envoyer ñu ne ma xolal chinois ak indo yi li ñi def tay wallahi dañ mako envoyer ñu ne ma xol man gi yag na ko gis sax ndaysan lutax ñuy def lolu dañ nan ñom kaaba gi ni mu magge duñ ko won ginnaw dañ koy won kanam ba genn ndax ñi ñëwaat dewet pass pass bi sax wërul nak wërul ndax lolu mom du dara mais nak ñom niñ ko magalé gis nga légui nak ab julit tok mom ba nan suñ ko né makka mu nan jar sa dem na xolaat bopam wala ka sa bop tay bo doon xol ci aduna bi ban pak mo gëna cher ci aduna bi pak terrain fan la amna kenn ku nan États-Unis mo am ku nan Canada pak la wax téré fimu gëna sét ci aduna bi fan la makkatul mukarram Allahu akbar kenn mënu fa am téré da ay gis ño xamné am nañ lu né ci aduna bi mais mënu ñu fa am téré di nga dégg président africain yi président sacc kati alal africain yi ñepp am nañ ay kër Canada ñi États-Unis ñi ko ci dégg am na kër makk ah kenn parce que sax makk ci bopam mo nan alal ju aram ji kenn duma fi jënd nak duggumako mo nga kon mbokk julit yi nañu gor gorlu bu baax xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala lim ñi waxal ñun ñi la pour ñu xëppi suñu bëtt ñu xol deug deug ayé yi ñi wax xam ngeen ne li ñi wax ni dafa melne ñan lañuy waxal au Sénégal xolal yalla lim tek ci ayé bi neena laaj na leen bu ngeen amé xam xam indil leen ñuko bu leer waye li woor moy in tattabi'una illa dhanna wallahi njort rek ngeen top te wa in antum yeen ñi nekulen illa takhrusun ludul ñuy xoos ci ay tiaxan rek di lambatu di fen takzibun rek di lambatu rek diw neena diw neena diw neena ilak yowmal qiyam mo len di xaar parata di fele dina len xaar bu ngeen ñewé nangam nangam tiaxan kesse dara amu ci ana diw momu di mom ngeen yaakar ne day duggal ni ñaajena mom ana mo est ce mi ngi aljana est ce da ngeen dem aljana ba ubi ngeen gis ko mu tok ngeen ne ko lu ngeen fi def mu ne gaay lay xaar ah wa Allahu akbar mu ne qul na nga len tontu yow muhammad na nga len ne falillahi ñel na yalla al hujjatul baligha lay wu leer wu ne weng set wicc ku ko bëgg dal mu nga ca yalla bo démé ci yalla lolu leer nañ ci yow walaw sha allah bu neexon yalla la hadakum dana len jubal ajma'ina yen ñep bu neexon yalla ñep teggu ci siratal mustaqim ñep juk a yalla la neex mu nat mu jubal ñi reeral ñi mu may ñi xagn ñi mu wëral ñi febar lo ñi mu rafet lo ñi ñaawlo ni ñaawlo ñi kenn ku nek muy set ndax lamula defal neex na la da ngay sante wala da ngay weddi waw lay wu leer bokki wune weng al hujjatul baligha moy dalil al qati moy dalil bu bo xamne day dag lepp luñ ko indil day teggu ci kawam ndax leer gi mu leer da fay leral lepp lo xamne tiaxan la fim nek ni lepp luñ lay wax ci mbirum naxasa xandang buñ lay nilé alcorane ak sunna rek lolu nga xamne tiaxan la waaw jeexna tak waji taxaw na la ñun duñ julli indil ko aya leg mu xamne day tiaxan kine duñ wor indil ko aya kine duñu aji indil ko aya rek mu lambatu day gis ñu ne diw neena nangam nangam nga yalla de li la wax ñu na waye nak yaay nak gis nga waye nak kess waye nak amul waji lum lay wax ndax yalla neena mom fu mu fekk tiaxan daf koy teggi mu ne qul wax len ñom ñoñu batay halum mashhadaakum indi len seeni sede bu len yem rek ci indi ay dalil yu leer ci xam xam waye indi len ay sede yo xamne dañuy sédé ah ba fofu la halumma shuhadaakum qul wahal halumma ñewleen ngeen indi shuhadaakum seen sédé allazeena sédé yi nga xamne yashhaduna ñoy sédé annallaha naka yalla harrama hadha mo arama li ñu doon wax demb ak barki demb yeefeeri taxaw naan li yalla ak arama legi yeen yalla daf leen wax ne indi leen ñaar indi leen xam xam bu leer bu wone ne moko aramal waye indi len ay sédé yoy sédé né bako yalla di aramal féké nañ ko acca kan moy ñew di wax lolu kan moy taxaw di indi sédé bu mel nonu nan biko yalla di aramal man féké nako waye nak limay wax chaque jour rek moy képp ku dëkk réew mi té di dagga santé ak nit yi dëkk ci réew mi na nga def attention ci di len poser yenn question yu mel ni ñame nga fay wax legui kérok ba yalla nan na ngeen indi sédé kan moko féké won legui rek ben way mu né diw féké nako nawuma len de da ngeen def attention bu baax ci yene question yi ngeen len di poser amna fi ño xamné ñame nañ yalla ñame go xamné so len doon wax da asama mi dañ ko peinture nga dégg ñu né diw mo téy won sel kérok bëgg yalla di peintir diw mo téewon sel ñuy yegg di yobbu pot peintir bu jeex ñu wacc ko pot peintir sax ñu dajale place sangam gaay ñëmé nañ lool ah kon nak mu ngok motax soy daggasanté ak nit ñi fi da nga def attention bu baax xol ñi may waxal fal lañ tollu ndax ñëmé nga wax dara légui ñu la ila waat sax lañuy def waat ne la ko indi kamil ma waat ko té xam ngeen né lool dara du ci dëgg lutax moy nit ñi sori guñu sori ak mbon gi ñu bon ak safara gi ñu nara dugg ëlëk yowmal qiyam mo leen di duggal ci loolu ndax kuy fenal yalla nante bi safara nga jëm waxuma la kuy fenal yalla mune fa in shahidu gis nga nak ñom buñu dëgëré fit bay sédé gis nga yalla xamna leen suñu amé fit banan ñom féké nañ kérok bako yalla di aramal yow sayyidina muhammad fala tashad ma'hum bul sédé mok sori fofu kon kay yalla ñan la doon waxal ñi 7ème siècle waxuma la ñi tay kon motax amna yo xamné bokay wax rek defal attention ñi ngay waxal ndax amna fi ño xamné bo len di wax nangam rek ñu ne la waaw waaw deug la dé wofa taxawé fi ne ku pousse geej légui ñu wala tour wala ah ku pousse geej légui ñu wala tour ni damun pousse geej way bo xelal ñu ne lool non yeen di ngeen mëna wéddi lool ay may la yalla koy défé way asaman du taw xaaliss way asaman du taw xaaliss xéer du yag ci geej ba nek jeun dafa am lo xamne yalla duko def wax kenn mën ta fexé ba asaman bi taw xaliss yalla mën nako wala mënuko mais da ko dul def parce que du nek mënul nek Allahu akbar yoyo am bo fi ne lay ku tey ngelaw lu ñu neul diw bo fi waxe ku ni dal ceeb bi luñ lay wax legi ñu wax la diw da ngay gis sax ñan gis nga fi rew mi la ko fi yeewo da nga wara sant diw boko santul da nga bon lool lañ lay wax di jema wax wax lool di rafa ngoy sant est ce que diw mo ñu bind est ce que diw mo ñu sak est ce que mo ñu dundal est ce que mo ñu jox mo ñu magal est ce que mo ñu jox ñu lek mo ñu jox ñu nan mo yor suñu bakkan yi ci loxom la nek yefe yow lool yow wax yefer la aha xam nga lo wara wax rew mi ko fi yewo da nga wara sante yalla ay sante diw ndax diw bu don du mom ken du fi lek ciep xana day fek yalla joge fi ciep bi du yalla ko mom ciep bi di joge fuñ koy baye xana tay la wa senegal di bay ciep dem ba nga xamne senegal xamuñu dara ci ciep fu ciep bi daan joge ñukoy lek ba sur keum nga xamne du won sax suñu aada xamuñu ko won tuba ba ñuko fi ni imposé ñuko ba legi mu sax fi dak kon kay wax deug yalla ku naan bu doon du nangam kay kon kay yalla lañ wara jital mbokk yi fa in shahidu ñom buñ sédé fala tasad bu sédé ma ahum and ak ñom ngal la way yow sayyidina muhammad ya ngi melne yow wala tatabi bu len top ahwa allazina banihu gaay nga xamne kazzabu dañuy weddi bi ayatina sunu ayé gis nga li yalla tabaaraku wa ta'ala dafa bëgg nit ñi bayyi xel amna ño xamne ay banexi bakkan lañ top yalla nak dankafu na yonent bi waxuma la ak ñun ñi nit ñi luñu am ay banex lumu kumbu kumbu kumbu lumu reey lumu bu yebbo nga bañ ko top bu ko top de yalla waxul lu kumbu lan la wax deug la wax waxul lu kumbu kumbu waxuñu fenn lu bari nit moy deug lañ ñu top lo deug bul top gaay yi nga xamne seen banex lañ top wallazina ak gaay yi nga xamne la yu'minuna bil akhirah fi moy wax ci ñu bari ci nit ñi gëmuñu al akhirah mo tax li ñi def ñukoy def waaw bo fekke kuy triander nit ñi gëmul al akhirah bo fekke kuy door nit ñi ay mart gëmul al akhirah so fekke kuy nax ay nit gëmul al akhirah ndax su gëmone al akhirah dana taxaw ak ñi kon du len nax wala mu ngi ni sa yo gisee ab triant am njublan ha def kat lu bon rawati na zaru politiciens yi nga xamne ñoo am legi yi ñi def da ngay wax sax ñu ne le politique egul al akhirah fi la kuñ nax perte nga waaw amna ben khalifa bo xamne gaay dañ ko ziaré ne ko ñun len dong mo ndiaxal gaay yi ñew fi yeb duñu wax mbirum al akhirah mbirum aduna rek mu ne al akhirah rek la nañ ko ba paré wa fi ya dess al akhirah mom fofu diw bum demé rek la na lepp ciabi kay mo ngi ni indi nañ ko gaay dañuy dé rek ni ku nek jox sanni la sa ciabi ne la ubbil sa appartement da dug neexna de ndaysan Allahu akbar sayyidina umar radiyallahu anhu neena suma déggon ben baat bu xaat ci kaw asman nan yeen ñep aljana ngeen jëm bam dess kenn mu ne dina tit def na ndax duma ko abubakar radiyallahu anhu neena suñu ubbe buntu aljana sama tank ndey jor duggu chamagn bi dugagul mu ne dina tit yaakar ne dinañ genné wat ndey jor bi mu fekk chamagn bi han ñoñu non lañ mel yalla waxon na yonent yalla musa ya musa munako labbayka ya addi munako la ta'man makri hatta tara nafsaka fil janna bul wolu sama pexé de man yalla ludul nga gis sa bop ci aljanna wa fek dugugo aljanna bul wolu ñun nak senegal duggu nañ bu yeug wallahi ben dej la tok duma ko fatam ci luga ben way di sédé néw bi mune giñna ci diw wajaangi aljana ñun mom aljana liñ fa yor ci ay neek ci ay kër xamna dañuy duggu ba dessal liñu dessal sax xamuñu ñan lañ koy jox waye limu woor mom ñun dessal nañ mané ay way kérok de degna lo xamne mus moko deg sama nom ñun liñ ñu jox dañ ñoo joxa jox ba ñun mom woor na né ñun inshallah danañ dessal suñu appartement day dess ñaan di lool ñaan kan mo leen ko jox kan moko joxe han ndaysan am nga motax naxate gi doy war li waji waxon mune pale baangi ni ken munu la fa may pantere pale wala teji kilifa lu mu reey bu la won ne la dina la may pale pantere lo way wax yeen ñi tok fi la wax buma len waxon legi dina len may pale pantere lu ngeen di wax oustaz lu mu agne tay ay minana tok fi nan day may pantere pale han dañ wax deug pale baangi ni ken mu fa may pantere nga bëgg may aljana neek wala nga diggé fay appartement ay kër wa da ngay dégg sax ñukoy way tandar may aljanna duma éggali turbi nak amna fay tol gaay di way nak tandar may aljanna diw amna fay tol kan mo fa dem ba gis ne amna fay tol kan la la ilaha illallah ay tan yalla won deug mu wërsegal ñu top ko lan yalla won neen mu wërsegal ñu sori mune yow sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam ngalla way bu len top walle zina ga yi nga xamne la yu'minuna gemuñu bil akhirati ci al akhirah tawahum ga yoyu bi rabbihim ci sen borom ya'diluna dañuy dengi waw gemuñu ko ay xërem lañ gem di jaamu lenen di wedd yalla diko bokalé min al asnam wa sa'ir al ma'budat al batila dañuy dendela yalla ci ay xërem ak mbollem lañuy jaamu te chaxan la kon yow muhammad alayhi salatu wassalam bul melne ñooñu mukk yow julit bi bul melne ñooñu kon mbokk yi lolu moy sunu darsa tay ñu ngi jup jéggalu ñoom tay di ñaan yalla tabaarak wa ta'ala mu def ci ñun dégg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bu fekkentene inshallah am nañu ay